plin de praf, iau. E tot ce mi-a rămas, dar cum baby sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest. Ca pe Facebook mai nou fetele ori pe interest. Arde, arde, dar din căldura ta la mine ajunge avia. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă lungim încă o noapte. Poate, poate fi de Între timp am ascultat piesa de vară produsă de băieții de la Crash și cântată de Alexandra Ungureanu și Glenn, se numește Iubire de vară. Iar acum un hit fresh pentru voi, Naughty Boy și Melissa de Lifted. Feel like a superhero. What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart relax. Late at night in the dark I close my eyes and suddenly let's make it official. Cristi Nițu is the hit maker. Kiss FM. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Ladies and gentlemen. We are Rockstar. Baga, baga. Baga ban, baga ban.

I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Ca de obicei, Avicii ne fac chef de party, mai ales că este weekend. Wake me up, continuăm cu Jessica D și Glenn's Get Down. Everywhere I go, I spread love. Then your love comes around. Then your love comes around. Then your love comes free. Sometimes I lose control. I want to get down. I want to get down. I want to get down. To the fullest one more time. Jessica D and Glenn's. With a check on the sound. Then your love comes free. Sometimes I lose control. Și pentru că vara este pe sfârșit, te trimit spre voi în această seară cele mai fresh hituri de vară. După Miss Mary, când soarele răsare, ascultăm Morena și Tom Boxer, Summertime. Apoi vine toamna și cine știe. domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature, just let me liberate you. You don't need no papers, that man is not your maker. And that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it, I know you want it, I know you want it. You're a good girl, can't let it get past me. No far from plastic, talking about getting blasted. Dacă la această oră vă pregătiți deja pentru a merge în club, vă doresc distracție plăcută și vă invit să o ascultați pe Selena Gomez. Facem warm-up. Come and get it! Baby, whenever you're ready.

Sergio, Ariana, salute. Let's have some fun. When I hear the ocean calling. I've been around the globe, ripping and riding, dipping and diving, running and gunning, slipping and sliding. Go ahead, try him, you can't, he works too hard to deny. Take me to Sorrento, kiss me around. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. I eat them, global dominance, known through all seven continents. I flirt with the earth, she loves when I whisper in her ear and pull up a skirt. What a dirty girl. Take me to Sorrento, kiss me. Well, sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție, ne auzim duminică cu o nouă ediție Airplay 100, iar acum vă las alături de Cabron, Frunzele și Iarba. Bye, bye, ciao! Yeah! Ha-ha Production! Ha-ha, 2013. Se anunță o vară incendiară, doamnelor și domnilor! Yeah! Ha-ha! Ceapă! Tot acolo ne-am și cunoscut, eu mă jucam cu tine. Chiar nu vroiam să te uiți urât, vroiam doar să avem o zi de vară. Mai bine stăm aici pe lac, că-i panică la scară. Și mintea mea-i departe, plecată în altă parte. Noroc că mi-am luat sucul și vreo două, trei tarte. Ca și ai la picnic trebuie să te gândești la tot. Nu vreau să faci nimic, eu te-am invitat, te rog. Și am și un radio cu baterii să ascultăm piese de vară. De vară. Și de ce să fi stat în casă când uite ce marfă e pe afară? Frunzele și iarba, salcâmii și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba, salcâmii și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Dacă și iarna sunt